כבר יודעים, למי שלא שתה. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה She was a lipstick boy, she was a beautiful boy, and tears, boy. החוטה. אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תותן לחברה שלך לנהוג. BPM FM. Bye.

Thank you. אתן שוטות? תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Try to touch my friends.